Стоит той за калиной, кай в лесе расцвела, и мне мать молодою и замуж отдала, и мне мать молодою и замуж отдала, и пожила я его. Дичок пожила й другі, а й на треті годичок зажурилася, а й на треті годичок зажурилася. Обернуся я і всі вой зазволю, і стану ковати свою сторону, і стану ковати свою сторону, і стану і ковати в лісі сидячи, чи не чують бра, а тільки поліороче, чи не чують братики поліороче, чи не чують братики поліороче, чи не чують сестронки водой несуче, чи не вчують сестронки водой несуче, ой, не вчули сестронки водой несуче, тільки вчула матінка і всі як стояче, тільки вчула матінка й сі, як стояче. Послухайте, дітоньки, дітоньки мої, що й той зазуленька й за лоснойку є, що й той зазу уленька й за лосною є, ой, як ти зазу уленька й про сім до хати, ой, як родне дітонько й про сім до хати, ой, як родне дітонько й про сім до хати, ой, ковала я, ковала й на ковалася, й дробненькими сльозеньками умивалася, й дробненькими сльозеньками умивалася.